Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Subside.

trójka. Turn to dust. your body, but it's the way you smile does it for me. It's so sweet. Program Trzeci Polskiego Radia. Baby.

pokuty piosenką. Jakubie, piosenka. Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, kłaniamy się, witamy. Radek Nałęcz z tej strony, Helina Leścińska również, tylko że za szybą, bo Helina dzisiaj realizuje ten program. My do godziny 6 jesteśmy z Państwem w takim właśnie składzie, no i dzisiaj będziemy przez te najbliższe dwie godziny starać się Państwa obudzić, pobudzić i też rozpocząć ten nowy tydzień w jakiś taki pozytywny sposób. No, na przekór na przykład pogodzie, która też zawiera takie słowa jak burza, ale też grad, ale też wysokie temperatury, które dzisiaj będą się utrzymywać, no na przykład do 31 stopni, czy tam w komunikacie na południowym wschodzie, dzisiaj na słupkach rtęci, ale ze szczegółami oczywiście jeszcze wrócę do Państwa. Na razie wracamy z